بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مبحث د قیام الليل او د تهجد شروع، باب فی صلاة الليل. پدې کې مصنف رحمت الله علیه سلور دیش احادیث ذکر کړی دي چې د اکثرو احادیث شرح پکې شوی دا یو دیش احادیث ویل شوی، درې احادیث په دې باب کې پاتې دي. دو دیرشتم نمبر حدیث دے پدے باب کی، چه مجموعہ رقم و نمبر جوڑی گی 1365 دیار لسوا پینزش پیتم نمبر حدیث دے. قال حدثنا نوح بن حبیب و یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها. ابن عباس سيبوي چماش پتی رکڑی ودخبل ماسی ميموني رضي الله عنها سرا. اصل کده خبل والد سيب عباس رضي الله عنه را لگلیو چه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دشبه عمل و عبادت گوری چې دیم بیا په هغه طریقه باندې عمل کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع او اقتداء کوي. نو دی راغلی او شپې کړی وه، مخکې احادیثو کې تفصیل ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله کور لراغې نو ویوي چې ماشوم مس کړی هغه ورلوي او بعضې احادیثو کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم سه نوافل وکړل، او بعضې کې د هغې ذکر نشته. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د شوه آرام فرمایله او نیمه عیسا یا د شپې درې عیسا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من الليل، او درېدل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې موز کول د شپې. فصلى 13 رکعتا، دیار لس رکعت قیام الليل کړیو، منها رکعت الفجر چې د دینا غدو رکعت د سارمو، د سار سنتم په دې دیار لسو کې شاملو. حضرت قیامه، ابن عباس رضی الله عنهما وی چې ما انداز له ګولې و د ادریدو دا غي. فی کل رکعت بقدر یا ایها المزمل، په هر رکعت کې په مقدار د سورې مزمل باندې دومره قیام لک سورې مزمل چې سوکلو لی. لم یقل نوح منها رکعت الفجر. د مصنف رحمت الله علیه د دې حدیث په اسناد کې دو استادانو، یو نوح ابن حبیب القومسی او دویمو یحیی ابن موسی الحدانی. نو دا کوم متن چې ذکر کو دا د یحیی ابن موسی الحدانی او نوح ابن حبیب القومسی چې ده دا نه دی ذکر کړی چې په دې دیار لس رکاتونو کې دوه رکاته دي سنتو مو. او شارحین و اهل علم ذکر کړي چې د نوح ابن حبیب دا روایت چې ده د الفاظ دا د ابن عباس رضی الله عنهما د نور روایت سره ډیر موافق دي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعم اغلب عادت په قیام الليل کې دا او چې یو لس رکاته، او بل د سار د سنت چې دي دا په قیام الليل او صلاة الليل کې نه دي داخل، بلکې دا غینه خارج دي. اسناد دې حدیث صحیح ده. په المصنف کې عبد الرزاق رحمت الله علیه دا حدیث راوړی ده، او دا غي په سند باندې امام نسائی په سنن کبرا کې دې حدیث تخریج کړی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. زید ابن خالد رضی اللہ عنہ ویلیو چې خامخا زه به ګورم مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن شپه چې څنګه هغه قیام اللیل او تهجد کوي. قال دیوی فتوسط عتبته او فسطاته نو ما دا غی د کور درشل یا دا غی خیمه ځان د پاره بالخ ګرځولیو. فتوسطت عتبته او فسطاته اي جعلت العتبه او الفسطاد وساده دا غی د کور غ درشل او یا دا غی خیمه میزان د پاره بالخ ګرځولیو پاغي می سریخو. انتظار میں کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با قیام اللیل او تهجد څنګه کوي. اهل علم ذکر کړي چې دا واقعا او قصه په سفر کې راغلی و. د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې مرګره او قرینه په دې باندې دا موجود ده چې حدیث کې ذکر د فسطاط او د خیمه راغله. د سفر دوران کې غیله خیمه والی شوی و. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين نمسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم دو مختصر ركعتنا چې ابتدا د قيام الليل به پدې کولا. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين بیا دو دو رکعات مسکړه چې دا وګدو وګدو درې پیری. ثم صلى ركعتين بیا دو رکعات مسکړه وهما دون اللتين قبلهما او دا دو رکعتا کمو داغی نکمی چی مخکی کریو داغی نلگ مختصرو. ثم صلا رکعتینی بیا دو رکعتا کریو دون اللتینی چی دا کمو داغ مخکی نونا. ثم صلا رکعتینی بیا دو رکعتا کریو دون اللتینی قبلهما چی دا کمو داغ مخکی نونا. ثم صلا رکعتینی دون اللتینی قبلهما. ثم اوترا بیا ویتر کریو فذالک ثلاث عشرة رکعتا نو دا دیار لس رکعتاو. دا صلاة الليل او تهجد سره د ویترو نه دیار لس رکعات ګرځیدلی وو. دا طویلتین درې پیری مکرر ذکر کو. دا تکرار پکې د مبالغه او د تاکید د پاره دی چې دا شپږ رکعاتونه چې کم په منځ کې او دا خو اوږده اوږده اول دو رکعات مختصر او بیا دو رکعات باندې سلام او شپږ رکعات خو اوږده اوږده بیا دا غي نرستو دو رکعات مختصر بیا دو رکعت دا غینه لګ مختصر بیا یو رکعت ویتر نو دا مجموعه او ټول دیار لس رکعت وو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مالک په موطأ کې ذکر کړی او د امام مالک په سند باندې بیا امام مسلم او ابن ماجه ذکر کړی. قال حدثنا القعنبي عن مالک عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. ابن عباس دي خپل غلام كريب لخبر ورکړه چې ما د خپل ماسي ميموني زوج النبي صلى الله عليه وسلم سره شپه تیر کړې وا چې دا ابن عباس ماسي وا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاضطجعت في عرض الوسادتي نما اڑخ لگولو ڈڈ میوالے وا پاغپلن طرف دبالخ باندی. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها او ڈڈ لگولے رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا غی بی بی میمونی رضی اللہ عنہا دبالخ پاغ اوگت طرف باندی دے پاغپلن طرف باندی سریخ او غی پاغ اوگت طرف باندی. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم نو او دشه رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا اذا انتصف الليل تر دې چې شپه نیمه لرسیدلی وا او قبله بقليل یاد دین لګ مخکی او بعده بقليل یاد دین لګ رستو یاد نیمه نه کما یاد نیمه نسیوا. استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه نو ناستو مسکول خوب د خپل مخ مبارک نه بيدی په خپل لاس باندې په مخ مبارک باندې لاس راخو او خوب د ځان نه لرکول خوب شړلو چې خوب تینو تختی. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران بیا اخیرنی لس آیاتونه د سورة آل عمران لستل. ثم قام الى شن بيودري دلو يوم مشكلا دو ابو يوم مشك زوندو غيله ورپاسي دلو معلقه چراوي زاندو فتوضا منها نداغيني ودسكړو فاحسن وضوءه نخكل يودسكړو كامل ثم قام بيودري دلو يصلي مزيكولو قال عبد الله عبد الله ابن عباس سيبوي فقمت نزم دريدلو فصنعت مثل ما صنع نو داسې میکړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول او داس میکړو هغه چې څنګه کول نو هغه شان عمل مام کړو ثم ذهبت بیاتلهم فقمت الى جنبه نو درېدلهم دا غي اړخلا داس طرفلا فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم يده اليمنى على راسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خیل از زما په سر باندې خيو فاخذ باذني يفتلها نو نیول یو زما غوګ چې هغه داسې حرکت ورکولو مګلوي د دې لپاره چې د نه خوب تختی یا د دې لپاره چې د بیدار شي د نبی صلی الله علیه وسلم افعال ګوري او هغه محفوظ کی یادیږي یا د دې لپاره ورلغوګ مګلو او حرکت ورکولو چې د قیام هغه ادب د نه پاتې شوو په کار دا و چې خې طرف له ودریدلې وې د ګس طرف له ودریدو فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ندود وركعت مزيكولو قال القعنبي قعنبي چدا شيخ د مصنف د دی وي ست مرار شپک کرت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دود وركعت کول ثم اوتر بي وترکل ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن بیا ډډه لګولې و پریوته تر دې چې مؤذن ور لراغلې و فقام نو درېدلې و فصلى ركعتين خفيفتين نو دو مختصر رکعتونه کړیو د سار سنت ثم خرج بیا وروته د کورنه مسجد لا فصلى الصبح نو موږ د سار کړو خلکو امامتي او جمع ور کړیو اسناد د حدیث سید رجال ثقات تي په دې روایت کې امام مالک رحمت الله علیه دیار لس رکعات ذکر کړي چې شپک پیری دو دو رکعات نو دا دولس شول بیا په آخر کې یو رکعات نو دیار لس د امام مالک موافقت کړه په دې دیار لس رکعات باندې نور راویان او سعید ابن ابي هلال دارنګي د هغه نور راویان د امام مالک مخالفت کړه ده نو غي ديار لس رکعات نه دي ذکر کړي یو لس ذکر کړي د هر یو د پاره متابعين موجود دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د روایت نه لکه مخکې ذکر وشو ديار لس رکعات هم راغلي او یو لس رکعات هم راجح او د عام روایت سره اوفق خبره دا ده چې یو لس رکعات دا دو رکعات کم چې د سار سنت دي دا پکې داخل نه وز کده د صلات الليل او قيام الليل نه خارج دي دا حدیث امام مالک په موطا کې ذکر کړی دا غو په سند باندې امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید کې وای چې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا قول چې ثم قمت الى جنبه چې زید نبی صلی الله علیه وسلم الخ لو درېدل و نو زما په سر باندې خیلاسی خو او زما دا غوګی داسې مګلو حرکت ورکولو په ګوتو کې نو د دې معنا وېدا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم ګس طرف لو درېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوګ نه نیول او شا طرف لراته او کړه او خې طرف لو درول دا معنا وېدا الفاظ امام مالک رحمت الله علیه په خپل حدیث کې نه دي ذکر کړی خدا حدیث چې اکثر راویان نقل کوي روایت کوي نو پاغي کې دا راغلی دي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راتاو کو خي طرف له ودرولو او دا مسنون سنت ته اجماعي په اتفاق د اهل علم سره چې امام کله جمع کوي او یو مقتدی ورپسې ولاړ نو د بخي طرف له ودريږي ګس طرف له بنو ودريږي او مخکې مونږ ذکر کړل چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دې روایت کې کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم قیام الليل را نقل کړي بعض کې د نه رکعات ذکر راغله لکه حدیث 1353 کې ذکر شول دارنګ په بازي کې دا ذکر راغلی چې دیار لس رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ول کدي روایت کې او دینه مخ کې روایت کې ذکر شول. دارنګ بازي کې حد نه راغلی دا راغلی چې صلی الله ماشاء الله دوبره موزه کړه او سمره چې الله تقدیر کې لیکلو او د الله خو خشوي وا او بیا په اخر کې 15 رکعات یا ور رکعات ویتر کړي. دارنګ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کې دا راغلی په بازي طرقو کې چې د ماز خوتن نه پسې سلور رکاته کړیو دا غي نه پس بیا ود شوو بیا را پاسې دلیو نو پنځه رکاته کړیو مجموعا نه رکاته وو. دا ټول محمول لپاره اوقات متعددو او په احوال مختلفه وباندې او دا ټول طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي لبیان الجواز. او د باب په ابتدا کې مدا وضاحت کړو د ابن عبد البر رحمت الله علیه په حواله چې غات تمهید کې اجماع د اهل علم ذکر کړي چې صلات الليل په دې کې یو محدود حد نشته چې ګنې داغې نه دي کمې یا بشه دا روا او جایز نه وي. او دا نفل دی فعل خیر دی عمل د بر دی د چا که خوخه شي نو سیوا کوي او که د چا خوخه شي کم کوي اگر چې عمومی عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکاته چې باغی کې به با ابتدا په دوو خفیفو رکعاتونو باندې وا او کله ناکله به د ویترو نه پس بیا دوه رکعات نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې کول. باب ما یؤمر به من القصد فی الصلاه باب د په بیان د دې کې چې په موس کې اعتدال او توسط پکار دی نه به افراط وی نه تفرید کمی او زیاته بنی. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون پورتکوی تاسو د عمل نه هغه چې داغي وسو طاقت لري. اکلفو معنا د تحملو. روایت د بخاری کې راغلی خذو من العمل دومره عمل کوي چې څومره تاسو وسو طاقت وي. فان الله لا يمل حتى تملوا یقینا په الله باندې ملل ستړیواله ناراضي کله چې تاسو ستړي کیږئ. وان احب العمل الى الله ادومه وان قل او يقينا محبوب عمل الله رب العالمين لا اغده چه اغه هميشه وي اگر کاغه لغوي. وكان اذا عمل عملا اثبته او رسول الله صلى الله عليه وسلم كل چه به عمل کولو اثبته نو دوام به کولو پاغي باندې بیا به پری خودنا هميشه والي به پکولو. اسناد د دې حدیث د محمد ابن عجلان د وجن قوی دی ځکه محمد ابن عجلان صدوق لا باس به دی او د دې روایت باندې منفرد شوی نه دی بلکې متابعین موجود دي. نو اسناد د حدیث قوی دی چې دا د حسن په مرتبه کې پورته وی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې په دې سند باندې دا حدیث را نقل کړی او امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې دا روایت د عبید الله ابن عمر العمری په سند باندې راوړی دی د سعید ابن ابي سعید المقبورینا هغه د ابو سلمان هغه د عائشه رضی الله عنها نه. او د حدیث په اول کې دا الفاظ سیوا کړی دی امام بخاری او امام مسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یحتجز حصیرا باللیل يحتجز يا يحتجر معنا دا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم با ځان له حجره جوړولا یو ځای به خاص کولو د شپې چې پاغي کې به عبادت کولو. عربو حجرت الارض چې کله پاغي باندې علامه پزمکه کی دي او نور خلق پاغي کې بیا شراکت نشي کولای دا ځای ځان د پاره خاص کی. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د پاره به یو ځای او یو پوزه خاص کړی شو چې د شپې به پاغي عبادت کولو. فیصلی ويبسطه بالنهار د شپې به په مسکول او ابسطه بن نهار فید لس علی درزه به وغړو لو پاغي به بیا نبی صلی الله علیه وسلم ناس تکوله پوزی بانی وی فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فاقبل فقال تردي چې داخلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا واپس شو نو د نبی صلى الله عليه وسلم د مز اقتداء کول د دی قيام الليل او تهجد تردي چې ډیر شو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دی لرا متوجي شو ورلیوي چې اکلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. د حدیث کې ذکر د ملال ستړیوالی راغی، د ملال معنا د ستړیوالی. نو آیا ملل د الله رب العالمین په صفاتو کې ده کنه؟ نو بعض اهل علم وایي چې په دې حدیث کې د صفت الملل اثبات د الله رب العالمین د پاره نشته. دا صفت به الله ثابته چې حدیث کې داسې راغلی وي ان الله لا يمل حتى تمل فيمل الله، الله رب العالمین نستړی کیږي تر دې چې دا سستړی شي نو الله رب العالمین بیا ملل پر راضی. خو حدیث کې دا نشته، نو لہذا دا صفت د ملل الله رب العالمین لنه ثابت. او بعض اهل علم دا وایي چې دا حدیث د نصوص الصفات نه ده، نو د ملل اثبات پکې الله رب العالمین لراغله کما یلیق بشأنه تعالی، څنګه چې دا غي د شان سره خایيږي چې پاغه کې سر نقص نشته. لکه د دین علاوه نور نصوص چې راځي دا غي غونته بده منل شي، لکه نصوص د استهزاء شول، د خداع شول، چې په نصوصو کې الله رب العالمین له دا غي اثبات راغله کما یلیق بشأنه من غیر مشابهت، ستشبیه بنی پاغه کې د مخلوق سره، نه به دا غي تکیف وی، نه به مثالونه ورکه. ځکه صفات د الله رب العالمین دا ټول صفات د کمال دي، پاغه کې څه نقص نشته. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، کله به یو صفت د مخلوق په حق کې نقص وي او د الله رب العالمین په صفت کې چې هغه په نصوص کې ذکر شي، نو چون کې صفات د الله رب العالمین د کمال دي، هغه به د الله رب العالمین په صفت کې کمال وي. نو بعض اهل علم دا صفت د ملل نفی کوي چې حدیث کې د دې سره اثبات نشته، او بعض ثابتي چې دا حدیث د نصوص الصفات نه دی. د ابن حبان رحمت الله علیه رایه دا د خپل صحیح کې ذکر کړي چې دا کلام حمل په افهام الناس باندې، چې خلق پوهه مخاطب پوهه، نو دا غي د پوهه د پوهه د پاره د الفاظ راوړل شي وي. او بعض اهل علم محدثین شارحین دا ذکر کوي چې حدیث کې حتا په معنا د حین سره ده، ان الله لا يمل حين تمل، کله چې تاسو ستړي شئ نو الله رب العالمین نستړی کیږي. او بعض اهل علم ذکر کړي چې دا استعاره ده چې الله رب العالمین خپل احسان په تاسو باندې نه بندي تر دې چې تاسو ستړي شئ. یا معنا او مقصد د حدیث دا ده چې الله رب العالمین نست پاغه باندې ملل ناراضي تر دې که پتا سو باندې ملل او ستړیواله رام شي، تاسو ستړیم شي نو الله رب العالمین باندې دا ناراضي. نو دا د حدیث په شرح کې د اهل علم اقوالو. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها. عبيد الله بن سعد د خپل ترنا روایت نقل کوي چې ترنو مې او يعقوب يعقوب وي چې مال خپل پلار حديث بیان کړ، د پلار نوم یې ابراهيم، هغه د محمد ابن اسحاق نه، هغه د هشام ابن عروه نه. عائشه رضی الله عنها وي چې نبی صلی الله علیه وسلم بعث الى عثمان ابن مضعون، خبر لګره عثمان ابن مضعون رضی الله عنه لا چراشه فجاءه نذير غلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورلويل يا عثمان، اي عثمان ارغبت عن سنتي، ايتا اعراس کړه مخ دیړول زما د سنتونه. دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صحابي وي ذکر اغخته او چې دی ویلیو چې زب ټول شپه عبادت کوم او دکې گم بنا او ټول عمر بروجنی سم کوجه کوم بنا، او واده بنکم نکاح بنکم بیبیانو لبنن از دیکیگم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رو اخت ورلوی چی آیا تا زمان دا سنتنا اعراس کرده مخد ارولی؟ نو دی صحابیوی چی لا والله یا رسول الله ولیکن سنتو که اطلب نظم آده پا اللہ باندی قسم یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما استاسو دا سنت نمخ ندی رولے بلکہ استاسو سنت ز طلب کوم داغی پا تالاش کیم. قال نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلیو چی زما سنت لٹین و سنت مدا دے فإنی انام و اصلی و اصوم و افتر و انکح النساء یکینن زو دکیگم او مزم کوم روجم نیسم کو جکومم او د بیبیانو سره مې نکام کړی دا ودونه مېم کړی دی. فتق الله یا عثمانو نو یا عثمان ابن مزون دا الله نو یریگا فإن لأهلك عليك حقا ستا د بال بچم پتا باندې حق دی وإن لضيفك عليك حقا ستا د ملمنوم پتا باندې حق دی وإن لنفسك عليك حقا د نفسم پتا باندې حق دی. فصم نروجم نساء وافطر او کوجکوم وصلي مزم کو ونم او خوبم کو دکیگا. دا حدیث صحیح دی اسناد د محمد ابن اسحاق د وجن حسن دی زکه د صدوق او مدلس دی. اگر چې دلته په صیغه د عنصر د خپل استاد هشام ابن عروه روایت نقل کړي خو په روایت د مسند احمد کې تسریب السماع کړي نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده او بل دی په دې روایت منفردم نه دی متابعین موجود دي. دا حدیث امام احمد په مسند کې ذکر کړي دارنګي امام بزارم په مسند کې راوړی. د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده چې اقتصاد فی الصلاه توسط او اعتدال فی الصلاه دا امر مطلوب مشروع او ممدوح ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القموي ما عائشة رضي الله عنها نتبوس كرو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل سنغو هل كان يخص شيئا من الأيام آيا سشيب خاص كول درزنا في عبادة باني يعني تخصيص دبعض أيام بيكول في عبادة تفاقيك بخاص عبادة وبنور رزق بنو. قالت ندی ور لفرمایلی ولا چې ندا سی بین کول کان عمله دیمتن و عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د ادیم معنا د دیمه په لغت کې هغه باران لویل شي چې هغه یو سورز مسلسل او همیشه بیا دا استعمالی کی د هر هغه کار د پاره چې پاغي کې دوام او استمرار وي. عمل بر رسول الله صلی الله علیه وسلم استمرارا او دوامن کولو و ايكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع كم يو پتاسو کی اغه وسو طاقت لري کم وسو طاقت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لرلو یعنی تاسو دا غونتی اعمال نشي کول څنګه چې غي کول. بعض اهل علم ذکر کړي چې ظاهرا اشكال راځي ځکه ځنی احاديث کې راغلي عائشه رضی الله عنها وي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل میاش کې دومره په ډیرو روزو نو کتلې لکه څنګه چې مې د شعبان په میاش کې کتلې. نو دا خو یو قسمه تخصیص شو چې د شعبان د میاش ته تخصیص کړو په روزو باندې. دارنګ یوم الاثنين او د یوم الخميس تخصیص به رسول الله صلی الله علیه وسلم به روزه کوله. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې مختلف جوابات کړي. راجح او اقرب جواب دا دی چې دا تپوس وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د درې ورځو د هر میاشتې د روزي تپوس او چې هر میاشت کې درې ورځې روزي نیول چې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیوي کنه. نو چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیر الاسفار ډېر سفرونه به کول نو دا درې روزي به پاتې کېدی نو بیا به وی راجمه کې د شعبان په میاشت کې تقریبا ټول میاشت د شعبان به روزونی ونو غو بددي قائم مقام وګرځېدی. او دا تپوسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د روزو بارکه شو چې آیا دا به خاص کول په دې باندې سره ځی کنه. نو غي ورلوي چې نن به خاص کولی او د شعبان تخصیص په دې بنا باندې راغله دي چې دغه صوم د ثلاثه ايام من كل شهر بپاتو نو هغه به راجمه کې په میاشت د شعبان کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی